Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. If she just would. If she just would. Some sweet day I'll make her mine. Pretty flamingo. Then every guy will envy me. 'Cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la. Pretty flamingo. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W maju przypada 80. rocznica urodzin Jacka Bruce'a, jednego z najważniejszych szkockich muzyków rockowych, basisty i wokalisty przede wszystkim, ale grającego też na harmonijce ustnej i instrumentach klawiszowych. Ponieważ Bruce ma na swoim koncie mnóstwo wartościowej muzyki, zdecydowałem podzielić jego dokonania na dwie audycje. Dziś pierwsza, a druga w maju. Przywitałem się z Państwem utworem Pretty Flamingo z repertuaru grupy Manfred Mann. Jack Bruce trafił do tej grupy na chwilę, zagrał tylko w tym singlu, a później już przeszedł do grupy Graham Bond Organization. I za chwilę właśnie ten zespół z Jackiem Bruce'em grającym na harmonijce, a zaraz potem utwory z dwóch pierwszych singli grupy Cream. I was standing on the corner waiting to go home, and I heard this sound that made me want to go. Well, it was coming from a dance hall across the street. It was kind of stompy with an album beat. It went up, harmonica, oh. Oh, well, I walked across and I stepped inside. There was a whole load of places where a fellow could hide, from a dim light shining on a wood. across the street. It was kind of stormy with an R&B beat. It was a tenor. Harmonica. To był utwór w wykonaniu grupy Graham Bond Organization z roku 1965, a później dwa utwory w wykonaniu grupy Cream, Wrapping Paper i I Feel Free. Oba ukazały się na singlach na samym początku kariery tego zespołu w roku 1966. Cream, super grupa, super zespół, do dziś uważany za jeden z najważniejszych z lat 60. i nie bez przyczyny, dlatego że wszyscy muzycy grający w tej formacji byli wirtuozami. Eric Clapton, gitara i śpiew, Jack Bruce, który jest dzisiejszym bohaterem, gitara basowa, harmonika, instrumenty klawiszowe i śpiew, i wreszcie Ginger Baker, perkusja, instrumenty perkusyjne, czasem również śpiew. Przechodzimy już teraz do pierwszej płyty długogrającej grupy Cream, zatytułowanej Fresh Cream. Rok 1966. Bye. precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the smoke. Some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fight about the smoke. I'm tired of weeping, I'm tired of moaning, I'm tired of crying for you. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm tired of weeping, I'm tired of moaning, I'm tired of groaning for you. Za nami cztery utwory z debiutanckiego albumu grupy Cream, zatytułowanego Fresh Cream. Płyta ukazała się w listopadzie 1966 roku i dotarła do 6 miejsca brytyjskiej listy przebojów i 39 amerykańskiej. Prezentuję dzisiaj oczywiście nagrania w wykonaniu grupy Cream, ale te, w których głównym wokalistą jest nasz dzisiejszy bohater, czyli Jack Bruce, ewentualnie śpiewa w duecie z Ericiem Claptonem. NSU, Sweet Wine, Spoonful i I'm So Glad. Te utwory już za nami, a teraz pokaźna paczka utworów z kolejnego albumu grupy Cream, Disraeli Gears. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be the morning and just we two. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree. Winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. You to kiss the white lace nymph. fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Has a beard. Run into me a crying when it throws you out. Run into me a crying on your own again. You've got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. Has a beard. I want to stay here and sleep in my own bed. Need all your loving, long blonde hair. Don't let them take me, cause I'm easily scared. Take it back, take it back. Take that thing that I hear. Take it back, take it back. Ashamed of my greed, I've got to survive. So come on, baby, don't go away. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Ashamed of my greed, I've got to survive. So come on, baby, don't go with me. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Take it back, take it back. Keep it sharp. Won't go to places where it won't shine in the dark. So come on, baby, don't go away. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Sunshine of Your Love, jeden z największych przebojów grupy Cream, później World of Pain, Tales of Brave Ulysses, Slobber, We're Going Wrong i Take It Back. Wszystkie utwory pochodzą z drugiego albumu grupy Cream, zatytułowanego Disraeli Gears. Płyta ukazała się w listopadzie 1967 roku i był to spory sukces, nie tylko komercyjny, top ten w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach, ale również pod względem artystycznym. W roku 1968 ukazał się kolejny album grupy Cream, Wheels of Fire. W zależności od terytorium w czerwcu albo w sierpniu właśnie roku 1968. I z tej płyty na początek White Room. Goodbye, windows. off the train.